ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة فحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا الله رب العزت تخل بندیانو ظاهر تنگوری شکلنو تا لباس تا زیو مکان تا رہائشنو تا قسم قسم قراکنو تا بلکہ اللہ دے انسانانو زڑنو تگوری نیتنو تگوری زکاغ تخکاری کرتا مونگ تخپل زڑنو تخکاری ہنرا تخپل نیت تخکاری کډیر سیدونه استعمال کو دانشولی دي کله لازم نه پټکړي دا لا ټول تعلق د انسان د دې باطن سره دی او ظاهر سره نه دی کله چې د انسان باطن زړه روح او نیت دا بیت الله آبادی دی کې د الله رب العزت توحید هواګانی دا بنده الله تعالی نزدې او ډیر یې خوښي اگر که خلق تنه نفرت کوي خلق تنه لري تختی خلق ورسر روزگار نه کوي غم غادي نه کوي خپلولي نه کوي ندي کوي الله رب العزت خوښ دی او وطن زیږي اول ډیر خاسته زینت تیار کړی وی چا د چا په ذهن کې ناراضي او دمره بیان کړی چې نبی علیہ السلام ویلو چې په جنتونو کې امساو مرزه او دی ټول دنیا نا ډیر قیمتي دي ټول دنیا نا سمات لري ټول دنیا نا مراد دا خاورې او دا ګټې او دا شګې او دا ونې او دا ندی بلکې سره د دې سرو سپینو نا او د مالونو دولتونو نا چغه دې لول یو ملکونو سره ډیر دي کنه والله کدا ټول راځه ما کینو همسه ولې ادا کړی دا دنیا کې هو خلق یادی نو نور سه یادی کنه وکړ یو کټ ځای دی راکو کی عمر لدی راکلا کدو کور زیدی راکو 30-15 نا قرآن دا عرب دا محاوری مناسب لازم نازل شوی او داغی عدتو چکلبا یو زیتا تو اکو با اس بسورو کپوخ بسورو اولا بڑنو امسا بے مخیو وردولا تا اشارہو چی دا زمان زیده بس ماو بلچا تا تکلیف نرا کوئی چی ورگا دیری تا زو ورگا بیٹک تا زو ورگا مدرسی تا زو نا نا بات دا زمان ځیر څومره وخت روم نو دیځه کې به تی روم دیځه ثومال روډه راځي او دیځه ثومال چه راځي او بس زما ټول وخت وا دیځه کې ام صاحب ورزول غریبم بیا خبرو کوبو نو هغه ځای له به ار سره وړو ملائک رال ابراہیم علیہ السلام تا تو بندیانو بشکلوان او کین آستا او نپی جندو بس اغی سلامو کو قالو سلاما قال سلام ابیا داغینا په خفیغون تی شکل کې لاړو کورتا پجا بیجلن حنیز او اس خیر اتکڑے و ورطے کی خود ایو بل توقات چیرہ سی تکلیفو کو ا دې پیغمبر دې او دومره زمونږ نن دې خبر چې مونږ انسانان نه یو مونږ خوراک نکو داس لاس یې نو ورولو داس فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفا کلا چه غولی دو چلاس نرولی توان تا بدیو گنل او یریت نپڑ کرالا زب از ما پا نقصان پا سرالی ابیو توی چننا منکم وجلون تمو خستاسو نیرو شوا ملائک و تویلا توجل یری گما مونگ چی تال راغلیو نو خوشاله ده پر راغلیو ان نبشرک بغلام علیم مون تا تزیر درکو چې الله تعالی اولاد درکې زی و درکې صالح مون خوش خبره راغلیو مطلب سو ملائکو جبکم زیناستون اغز ایلی والا ملمستیارا وڑا چی ملما بکڑا ہے نا دیر خلق خدا سی بخیلانی خوا هر کلو کې دا ځی کنه یو کلی سم علم راغلو هغه سره و سره شو پیر از دا چې چکر لګونو روان کو را روان کو را روان کو چې د خپل غاړې لراوستو نو ته وی وی دغا ستا کلی دی اصوٹا آغا دی آغا چه مونگ رال آغا زمونگ کلی دی استا خوخ دا کدی اخپل نزدی کلی تا دی او کنما سر لری کلی آغا وی نا بعد خلق خدا سی کنا چه دم علمان ازان خلاص اولی شی دی رو خیاری خدا انبیاء و دقا اصول لی چه ململ تکلیف نور کئی که پا زمکا ناسته که پا پولا ناسته که پا گتا ناسته اغزه لولتو عام راوری او تا پوست امنا کئی چه تا دوڑای خوللی داو کرن دا ایس دا اصول لی درانو خلقو خوا مطلب می داو چه نبی علیہ السلام وی چه دیو امسازه پا جنت کی خیر منت دنیا و ما فیها تا دنیا دا سمر مالونا و دولتونا و بادشاہ ہیں چرا جمع کی او دا قیمتی بلڈنگونا لوی لوی کارخانی با اسم ازی خلق لگیا زانون تباکر زانون حلاکرل بس روان دی قیامت تا روان دی بس تبوئے جوڑ دی التو لخیرات شوئے دی التو تزیون برابر شوئے دی التو لکورناو پالنگوناو فرشوناو قالنوناو ارسو تیار دی روان دی خوا خودو بجی جنازہ دا پلس بجی جنازہ دا اسی لارو دا ځکه چې د سره د آخرت غم نشته او د ټول عمر په دې چکر کې دی ځان له دنیا سمې ځان له دنیا جمع کوي د دنیا کې ځان له ترقی پیدا کوي دې دی کې ها الکه دا څه دی ته وړي راخار چوکړې پکرونو مال بولګې کور بجوړ کې او ډېر ښایسته سور رنگ بولور کې چې دلر نخکار اولاد بنشی وتا څه خبر ده الله دا فیصلو نه ها او دا ځکه چې الله نه بول عزت د توي چې اغزه جوړ کا اغزه جوړ کا دا زې مو جوړوا دا دروانه دوزه دې دا سره جوړه ته به جوړ کې ته په پورا واسو کې ځان و په ختم کې او بل ته پاتې شي نو سفید شوا چکم دو جوڑولو زیدن اللہ وی اغز جوڑ کا چاو نروانی گی پاگی پنان رازی داگی نبی ابل پلتلل نشتا دیم اغز جوڑ کا ازی دنیا کی لگیا دخوا دیو جنا خلق تپوس کئی جیو خلق دی خو ذہن کار نکی کنقا بلکل دی ذہن تدا خبر نپریو دی چې دنیا فانی ده او آخرت باقی ده. نو عبدالفانی مجوڑے گا ده فانی دنیا بنده عبدالباقی جوڑ شا ده آخرت بنده جوڑ شا. او کل بوئی روی ده بابا قبر ناسه لگ دا شوه ده نو سمی کو بیا خورا شگا پی واجو بیا نا سلی سمی دا خود سمولو زینه ده دا خود روانی دو زینه بیا بوئی چنا کنن دا بیاوی پتہ نه لګی بیا باندې تکنه نو څه کېل تکي وسره کټه چه ډوډه وسره کې چې پتہ نه لګی پتہ د ژوندۍ باندې لګاوا چې پتہ راتو خیا ذلا او تحصیلو ساکنه دا خانه راتو خیا او نمبر تی ناخلا دمڑی نسواری اخو لار بس ستاو داغی او بل سروس روزگار نکی گی جندو خلقو سر روزگار کوا او داغی نسواری خپل غم کوا اخو لار ختم شو بس کسی کڑی دی کنی دی کڑی که خپا دی که خوشال دی استو دی خپل زان غم کوا سبب استوم د قصیه نو خپل غزان غم د سره نشته او هغه باندې خاور او شګه اچای کنه تاسو کې پس پرې د چې سکیږي هغه وکی ها دا وجدار چې دې سره بالکل اخرت مرګ نه مانی ها هغه دومره نږدې نبی له سلام باندې مثال ناغي ته پیش کول چه مرگ دازه ده مرگ دازه ده مرگ دازه ده اخیبه اکثر خوخانو بانده سورلی کول عربو نوخ چه سرو چد کی داسه ابنده پی ناستی نسلگا پاسلی پا کی داسی اخیبه اتوی وی مرگ دادی اوخ دادی کپرین امونگ تا دیر نیز دیده او روز سمرا وقتا دیر بی پو اکولو چه دنیا بانده دلو متره دنیا سره تعلق مساته هغه ځای له ځان له سو کې هغه ځای له او سمرا سان د آخرت تیارې سمرا سان دي ځان له آخرت ګټل ځان له آخرت جوړول ځان له آخرت آبادول سمرا سان چې او سبحان الله دې وینو ورج سمرا مزل شخه نبی علیہ السلام حضرت عمر طویلی رضی اللہ عنہ چچا ماس خوتن سملاستو وقت کی او یا سحر بیا دمانزن پس دا سورت اخلاص قل هو اللہ احد لس ذلوی نو اللہ علیہ و بنگل جوڑکی پا جنت کی اللہ جوڑکی او نقشہ چا سرشتے کہ اللہ سرکمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تاوی چدا خسکران کار ندے صورت اخلاص باندے چلت زلوینو سورا وقت پی لگی گڑای تا گورا کنا پنزمین تا پی امن لگی ندا خمونگا پا گنٹا کی دم رویلی شو ندا بنگلی بسنگ جو نبی علیہ السلام ورتوی چولی خدای دې سګومان پیدا شو چې مونږ به ډیر وایو وایو بیا به اوسره بنگلې نه نو وی الله اعظم هغه تاسو کار الله اعظم الله ډیر لوی ذات ته تب استړی شي خو هغه نو استړی کی تب بس کې خو هغه نه بس کې ښا نو ګور سمرا سان کار ذاخرته سورت اخلاص فلج چاله ورزی کا نقا او سنگ ورزی تشغ الفاظ نکنه چه قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بس معنی معنی او کنا قرآن خو لفظ و معنی دوارو تاوی یواز لفظ تنوی او آیا اعلانو کا چلا یو دے اللہ بی نیاز دے اچھا تے حاجت نشتا او طول مخلوق اغت محتاج دے ملائک اغت محتاج دی انبیاء اغت محتاج دی سمرائش دنیا کی جنات و انسانان دی طول اغت محتاج دغارو چا تاجت نشتا دے خدا سے ذات تے چلا میالی دا داغو گوارے کتوے چیئر سوزا منی دی سورلونے دی نا نا نا داغا انگا بچا نشتا داغو دا میالی دا داغو ظالمانو دا سکلو مشرکانو یہودیانو اغی خدای دا زان پشانت گانو لکا مونگا چی زان لہ دا دنیا خواہشات کو کور جوڑ کو بیا وادو کو بیا پتمیو چی حلکان با پیدا کی گئیو نمون با لگدو خورشید بیو رشید بیو اقبال بیو جاوید بیو تا دید علمان خواہ وی اللہ ہم دغا سے دیکھن خواہ ادھا نور عمر پس روان دیکھا خنمونے بدل کری اغیو تاولاد وی اغیو تزامن وی اغیو تلون وی چو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصوار المسیح ابن اللہ او قریشو ایلیو چا الملائکت بنات اللہ او دامن امشتا لون اشتا او سوک و تنازولی وی خواه اقا شئ ده نمول بدل که خواه دا ټول یو شرک ده خواه دا دی عقیدی دا خلق دا قیامت نمونکر کرده ده دا قیامت نبی پروا کرده ده قیامتی تنیر کرده ده دا غی خلقو او بس کامیابی دیتا وی چی دنیا کی سوکی زان لسا جوڑ کی زان لسا آباد کی زان لسا تیاری او آخرت یولی دغا سے پریخی دے زکاگی تا شیطان یو مشوراور کرے او زبردست سڑے دے کنا شیطان خودیر تکڑا سڑے دے تو مشورو خودی سی پلار دے کنا مشوره ورکړی چې قیامت کار آسان دی بابا جیشته لالا جیشته بزرگان شته غیب الله سره خبره کوي ته مونږ وی سغم دی نو نماز کوي نه عبادت کوي نه قران وی ایس هم سره نشته ځکه شیطان وته دا مشوره ورکړی دا کنه او غیدہ سے منلی دا چنہ دا خدای خبر منی نا دا پیغمبر خبر منی نا دا استاز خبر منی دا چان منی بس دا غا خبر منی غا پرنسپل ندی زبردست پرنسپل لکھا ارجبو لورزی دا خلق تاکی قذب اختا دے دا چکم روان دے اغم و سرنشتا نی سبحان اللہ وی لیدی نی قلو اللہ وحد وی لیدی انا دی پمانا باندی پوئی گی چلم یا لیدن داغا دس اولاد دی ولم یولدن انا داغا پلارشتے پلار نصر مجبوری کا نخا اللہ وی دوما پلار نشتا دی رچی نشتا نو پما سوک زورورم نشتا زورور خو پلاری خا چې بوګو سره ځن نشي او امثال ټاکور کینو زیاده کی ټول پاس یو ځان وایي لم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او نشته الله سره مساوی هیڅوک داسې قل هو بوي ها بیا وتعالى الله جنت کې بنگله جوړي دا وتا تاسو خوې يرورا تا په کې امانه کې په خوا 50 جمعتون او په 2000 کې چې اوس بسوي اپا آغی که دو دری جماعت دی چیزی که بتا تا دا سبق ملاویگی دا تعلیم دا قرآن ترجمه و نور خطول خاموش نول پخپلس وردی برکا آغی پخپلس گورن تفسیر برا اخلی ایلکا دا تفسیر خو پخانو او خلق و قرآن دکاو ادا تفسیر سا پتا لگی دا بنده چه اسمانا کوي ها توبه نو قران زکا د الله صفاتونه زکا د الله کلمې زکا چې په یو یو کلمه باندې الله تعالی سمرو چت مقام در کوي په یو یو کلمه من کان یرید العزتا الله وی کسوک زمانہ د اخرت عزت واړي او دنیا کې پتی باندې غمجن دی او پریشان دی او فکرمن دی چې عزت الله را عزت راکی نفل الله العزت جميعا عزت بل چا سره نشته الله سره دی واست رښتیا دا دعوی چې زه عزت واړم الله یې ما سره دی رابطه پیدا کا څنګه رابطه إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ذي اللاتا پاکی کلمی خیجی خیجی او نیک عمالم ببرزیم دا کلمی وائی چی برزی نم شعور شی او کنا دا غصی بندتا چی کلا ملائک راشی د موت په وخت کې روح ته ناخلي کنا نو ډیر خاستر وی مالونه راوړي دا ځای نه ښه او صرف هغه مشر حکم وکي چې روح ته نو باسي ښه ملک الموت نور داغه ډیر لوی لخر دې کنا ښه او هر یو زور لګی چې زبه وړم زبه وړم زبه وړم چې کدلته چې په جنازه خلق دغه کوي کنه هر یو ته وګاړم هر یو ته اقسم علیکم ددا روح په بر چې وړي هر یو دا خواهشي ارمانی شرماله پکې وخراک کنه ماله پکې مقراک کنه ښه تمره عزت ته ښه دا ولي ځکه هغه زمخ کې نه پیجندلې و چې زبا دنیا کې کوم عمل کو کوم تا کلمې به وي نوغه بره ختی روزي پالته مشهور شو حدیث کې راځي چې کله یو بنده الله خوښي مله رب العزت جبريل ته وي چې دا پلانې زما خوښ دي نو تو سره محبت ساتم بیا ته وي چې اسمانونو کې اعلان وکم چ الله دی بند سره محبت ساتي او تاسو مو سره محبت ساتي او ټول ملائکو بیا وی پزماکه کې دا غد پاره قبولیت جوړ شي کسو کې پیجن یې کني پیجنی حضور کې سره محبت ساتي دا رضی کلمو په جبان دي دي اعمال په جبان دي دا الله تخیجی کنه ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تا کلمات دي ها دي تباقيات الصالحات وي په دې باندې باندې نه وخت نه لګي پیسې پنه لګي او داس تبقې عزت نشتا او دا نه چې ګنې جمعات کې به وای بار بنوي نه پلار کې وایا پکور کې وایا پکار پځې کې وایا چې دنیا نوري خبرې کوي غیبتونه کوي نو دا وایې کنه چې باغې ځان ګناګار نو دا وایې کنه چې دې څومره اوچت مقام ده ها نو ګوره د آخرت کار الله څومره آسان کړی ده ها چې آمنو وعملوا الصالحات اول خوبا پا اللہ بانده ایمان راوڑی اعتماد بکیم اعتماد بکی پا اللہ بانده چی دا سچی کی دنیا کنو اللہ اے کئی حکم ٹول دا اللہ چلی گی تصرف داغ چلی گی اختیار داغ چلی گی دا بل چا اختیار نشتا یو دا اللہ اختیار چا اگا سکی نو آگا کی چا اگا نکی نو آسوک نچی کولی خوا بغیر دا اللہ نا نسوک چاته ما بخنه کول شي او معافي کول شي او نه رانی وی شي او را ګیرول شي او یو الله دې بس هر سج کی ګور راکې تا دروازه وروزي چې څومره حادثه دنیا کې راځي دا مخ کې ریکارد پروت ته او بالکل لاغي مطابق دیو جنا چې ملائک مقرر دي او زمونږ دا عملونه او چته دي زمونږ دا اعمال اړي ما زیګر بدلیږي دروازه عملایک زی برا از شپې غراشي نو ما زیګر منځ کې یو ځای شي بیا ته ناوی رخصت غواړي زی از شپې ته پاتې شي چې کله الله له لار شي الته کې عمل اوسي نو ملائک تعالی وایي چې ریکارډ کې وګوره ریکارډ کې چما کوم ریکارد لګلې ده آغا او چې دا تاسو کوم راوړو نو ګورې چې دې کې پرښتې او کنيشته ده چې تاسو سیوام پکې سنې لیکلې نو چې برابرې کې نو بالکل حرف په حرف نه پکې یو زر سیوان یو زر کم د دې لپاره کني لیکلو تاسو اجازه ته خواسم چې سوشي دی اوشي خدا اللہ رب العزت مونگ تخپل حکومت خی مونگ تخپل سلطنت خی مونگ تخپل بادشاہی خی چی انا الملک قیامت کے بوئی چی بادشاہ خوزی ما سشو آگا دنیا کی چی دن تے بادشاہان بھی خوا دمرا منظم بادشاہی دا دا اللہ نو خوا چی سشے پا کی رکی گی نا سشے نا رکی گی خوا دا ذرے پا ذرہ باندے دین کار آسانو دنیا کار ګران دی دلو پیسې ګوري دلو منډوي دلو باندې خلکو ته اجازه راځي کله مصریانو پسې ګرځي کله په یو په لابل په لګنا تیر ګران کار دی او آخرت کار ځان لکینا قبلې تمخ کا او کلمې وایا چې هغه تاسو یاد دي هر څومره چې دی وي ها منځ نه پس سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا وایي په مخه باندې وایي حضور دا چې د دې په معنا او مطلب باندې ما سوي کنه چې دا یو د دې جمعهونه چې هغه کدا تعلیم کیږي ها انور خو کاروبار دی کاروبار شروع دی ها مؤذن ځان له پچا کار کې دی چې پہلا تا وخت سور دی را سودا مې کړی دا قرضو پېښ امام ځان له پچا کار کې دی او دې عمرې داخله وکوم څو پکې خلکو نه راوړم اغه بدی چې کړی دا غي په خلکو ذکر نشتا چې تا ته کلمه او خی تا ته معنا او خی تا سره هم دردیو کې او تا سره خیر فایو کې او تا باندې زلمن شي چې دا باندې اجز نه خبر ته څه معلومات نشته دې زمانه په معنا نه پويږي د جنازې په معنا نه پويږي د سورې فاتحه په معنا نه پويږي او هغه تا ته وایي چې دا چلو کوي او لس منټه خیر دی چې کوم وخت ته اوسګار نو راشه چې دا یو یو ټکه ده ته خیمه نه نه داسې توبه اپو خو استادان په چې ته و داسې کنه دغې مصروفیات دور نه اوس خو مصروفیات ډیر شو وخت نشته ګړې ته وګوري چې بالکل ټایم ختم وای چې ټایم ختم شي نو ته بیا دلته نه یې بیا وایې مې ورشات دا حال له نو خبره تا خو مونږ اعلان کړلې چې خلکو کسو قران دکې کسو کلمت دکې کسو مونږ دکې کسو نو مونږ تار وخت وخته ده ولیکن تاسو له پکار دی چې توجه پیدا کړي په خپل راشه اولاد راولې ماشومان راولې چې قران زده کی چې دین زده کی چې توحید زده کی زنده ده زه له اخبار کې ورخه هغه زه په دې باندې کامیابیږي او خیرسته کیږي او رڼا کیږي اجزاد سره نه ځا کلمې کنا بس تیار وي بس تیارو کې روان ښا دا بختور بنده دی زمرا بختور دی چې ملائک تینا خبر کې سوال جواب واخلی کنه دا لومبه وخت دی ښا انټرویو به تینا اخلي کنه دیکھ چې دې کامیاب شونه په لبیا کار آسان دی ښا دا لومبه دا دی نو بس هغه یو درې تپوسونه دی چې رب دې سوک دی ذوی ربی الله ولی سبق ویلو قران ویلو توحید نه خبرو دین دې څه دی دی اسلام او تاسو ته یو بندر علی غلې شوو ته دا په حق کې سوې نو دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون پیغمبر او مون پیمان راوړې دي مله یک دومره خوشاله شي چې سړی کمال دی وکړو نا غبازي پکې وی چې دې مونږ د مخکې نه پیژندو مړه د نسل ته تپوس کو وای استاد نه څوک تپ د نسل ته تپوس کو دې مونږ د مخکې نه پیژندو چې دې وړې صحیح جواب نه کوي ها اده یو بالکل فل نمبر اخلي زمرہ جی واشه خو بس ټول کار دی دے کې دی چې دل تسزدا کې دل تخواریو کې دل تزان خبر کې نا په لمندل ډیر آسان دی ها نو څه لګیاه کنه په یو وګیاوري په بل باندې پلان شي کنه هم خود کوی چې خپل غاړه خلاصو چې قیامت کې الله مون تر غریوان نو نسی چی امولا تا چی دین دکلیو تا چی قرآن دکلیو نسان لدید دکلیو تا دی خلق و غم دسارا نو نو چی اللہ دا من گریوان تلا سوا چی نو بیاوام سو خلاسی من خپویو گو چی تاسو من نشه خلاسو لے نو کنن خپایا که خوشا لے خو منگا تر تخپل غار خلاسو کنخا مدی ته توجه پیدا کې غره وخت لگ دے اگر دنیا خلاړ ختم شوا اوس خډيري لګي روزي دي ځکه علامه ټولخ کار شوي دي چې احادیثو کې راځي چې آخري زمانه علامه دا ده چې زلزلې وکيږي پوچا وخل غر کیږي پوبو کې کی وغر کیږي جهل بډیر شي زنا بډیر شي نو دا هو معلومه خبره ده دیر لگ واخده ورخا نزان سر دوکا نده پکارا نزان سر ظلم نده پکارا ازمونگ ده جماعت خود دقا اصول دی او دقا امکار دی چه مخلوق ده قرآن نخبر شی مخلوق ده پل ایمان نخبر شی ده مخلوق ده عقیده اصلاح شی دقا نو دیده پارا منگل پروز بانده 15 تاریخ ختمونه دی کیا ماړی کې صدیق اکبر جماعت کې ما ذکر نه شروع کی هغه لبا مرکزی امیر رازی شیخ طیب طاهری او داسې مجلسونو د ځان رسول په کار او دا تصدیق دی د دې خبرې چې الله موږ استاد توحید خلق یو تا واحد لا شریک ګنو نو ځکه داسې پروګرامونو ته ځان رسو که خیر خیریتی او سواقیا او حادثا او پیخا نشوا نو انشاءاللہ جزان برسوخا و آخر دعوانا الحمد.